Καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Η οποία Γαλλία προχτές μας έγραψε τις προτάσεις. Το μνημόνιο που έχουμε το έχει γράψει η Γαλλία. Γι' αυτό την τιμήσαμε. Πιο πολύ βάλαμε αυτή την εκτέλεση. Είναι η Edith Piaf που λέει τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Θα το ακούσουμε και στη συνέχεια. Επειδή μας αρέσει ως εκτέλεση, είναι πολύ δυναμική, πολύ ατμοσφαιρική. Οπότε σήμερα γιορτάζουμε την εθνική επέτειος της Γαλλίας. Όλα μαζί, η εθνική επέτειος της Ελλάδας. Κάθε μέρα έχουμε να τιμούμε κάτι από την Ελλάδα που χάνεται. Ή από αυτό που νομίζαμε ότι το είχαμε, εν πάση περιπτώσει, και το χάνουμε. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να γαλλίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Πρώτη φορά αριστερά. Εμείς θέλουμε να γαλλίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Καλό είναι αυτό, νομίζω είναι συνεπής. Το είπε και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και με συνένεση 251. Σαν βαθμούς που ψήνουμε στο φούρνο ένα φαγητό. Στους 251 έχω βάλει τον ελληνικό λαό και θα ψηθεί έτσι όπως πρέπει να ψηθεί. Ήταν οι γκάγκστερ, έτσι τους είχε αποκαλέσει, τους Ευρωπαίους, δανειστές, εταίρους, συμμάχους και όλα αυτά. Τους είπε και εκβιαστές κάποια στιγμή. Μετά τους είπε και το κογλύφους, τους έλεγε και πριν δηλαδή. Τώρα είναι και πραξικοπηματίες όλοι αυτοί, γιατί αν έχετε καταλάβει από προχτές, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ χαρούμενο και χαροπό πραξικόπημα, εντός και εκτός, κυρίως εκτός. Και έτσι λένε, λέει ο Καμένος έτσι, λένε κάποιοι βουλευτές έτσι, φαντάζομαι και το Μαξίμου το διαρρέει αυτό και κάποιοι δημοσιογράφοι μιλάνε για πραξικόπημα που βρίσκεται σε εξέλιξη και για άλλη μια φορά πρέπει να βάλουμε τη λογική στις ράγες της λογικής. Πραξικόπημα κάνουν οι ισχυροί, οι εκτός και οι εντός, όταν η κυβέρνηση που υπάρχει δεν τους κάνει τη δουλειά. Όταν τους κάνει τη δουλειά η κυβέρνηση που υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος για πραξικόπημα. Κωμωδία είναι, το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά κάτι πρέπει να πούνε ότι και καλά οι κακοί μας κυνηγάνε. Το ακριβώς αντίθετο, άμα κάνετε ένα μικρό ζάπινγκ στα κανάλια, από προχτές στηρίζουν όλοι φανατικά Αλέξη Τσίπρα. Είναι κατά του Λαφαζάνη που τον θέλουν να φύγει εκτός και θέλουν αυτή την κυβέρνηση να περάσει αυτά τα μέτρα με τη στήριξη των υπολείπων. Ένα 200 σε βουλευτές είναι μια μεγάλη επιτυχία που ποτέ δεν την είχαν. Το επιδιώκουν και οι έξω και οι μέσα. Θα ακούσουμε όμως και τον Καμένο και όλους τους άλλους που μιλάνε για πραξικόπημα και δημιουργούν αυτήν την πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο Αλέξης Τσίπρας το είχε πει στη συνέντευξη. Δεν θα ήταν παντός καιρού. Δεν θα ήταν παντός καιρού. Τι θα κάνετε εσείς, αυτό είναι. Εγώ όμως, εγώ και η Αλαφογιώργο δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Εγώ όμως, εγώ και η Αλαφογιώργο σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία. Κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ. Αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και του εργατικού δικαίου. Κατάργηση των ρυθμίσεων για τις μαζικές απολύσεις. Σχέδιο για 300.000 νέες θέσεις εργασίας. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Παλιό αλλά καλό. Τι παλιό, πριν 6 μήνες. Καλό όμως και διαχρονικό. Ακούγεται πολύ ευχάριστα. Ακόμη και τώρα δεν ήταν παντός καιρού. Έτσι που ο άνθρωπος, βέβαια το μοντάζ έρχεται, όπως έρχεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, και αποκαθιστά την τάξη, βάζει τα πράγματα στην θέση τους. Να ακούσουμε και τη συνέχεια. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση επειδή αγάπησα την καρέκλα της εξουσίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση επειδή υπήρξε η επιλογή του ελληνικού λαού να βρεθώ. Όσο ο ελληνικός λαός στηρίζει αυτή την επιλογή θα είμαι παρόν. Εν τούτης, επαναλαμβάνω, θα είμαι στην πολιτική μου πορεία παντός καιρού. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Εμείς τις πορείες κάποιων που ξεκίνησαν σοσιαλιστές, μετά γίνανε εξυγχρονιστές, μετά γίνανε νεοφιλελεύθεροι, μετά γίνανε μνημονιακοί. Εμείς άρα αυτοί, θα παραιτηθείτε και μετά τι θα γίνει, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Τον έκοψε στο καλύτερο, γιατί πάνω που έλεγε, είναι από την πρόσφατη συνέντευξη πριν το δημοψήφισμα στην ΕΡΤ. Πάνω που έλεγε ότι εμείς αυτούς τους σοσιαλιστές που αλλάξαν, γίνανε μνημονιακοί, που ξεκίνησαν από το κέντρο, γίνανε νεοφιλελεύθεροι. Τον κόβει πάνω εκεί. Φανταζόμαστε τι θα έλεγε, ότι εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Έχει δίκιο, γιατί όλοι αυτοί ξεκίνησαν από το σοσιαλισμό και πέρα και γίνανε μνημονιακοί. Ενώ ετούτος ξεκινάει από την αριστερά. Αριστερά. Για να γίνει μνημονιακός. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έχει απασφαλίσει, βγήκε χτες βράδυ εδώ στην Κατερίνα Κρυβοπούλου και στον Νίκο Μπογιόπουλο. Είχε να πει πολλά. Όσοι θέλετε μπορείτε να το βρείτε να το ακούσετε, αν και μιλάει συνεχώς τώρα τελευταία. Αλλά είπε ένα ωραίο, περιέγραψε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς νιώθανε στο Μαξίμου το βράδυ του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Αν ήταν να πείτε ναι ως κυβέρνηση, γιατί πήγατε στο δημοψήφισμα? Καλό ερώτημα. Θα το απαντήσω πολύ απλά. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός υπερεύει την ηγεσία του. Είχαμε δεσμευτεί ότι στην περίπτωση που κερδίσει το ναι, θα το σεβαστούμε και θα παραιτηθούμε. Τουλάχιστον εγώ είχα δεσμευτεί γι' αυτό. Νομίζω και άλλοι σύντροφοι. Όταν ζητάς από τον ελληνικό λαό να αποφανθεί για το τελεσίγραφο της Τρόικας, αν πει ναι, πρέπει να το δεχτείς. Εκείνο το βράδυ, στο Μαξίμου, η Σύλφα, πετώντας στα σύννεφα, με έναν ούριο άνεμο από πίσω μου, τον οποίο τον δημιουργούσαν οι προσδοκίες και η απίστευτη γενναιότητα ενός ελληνικού λαού, ο οποίος δεν πτωχεύτηκε, ο οποίος δεν τρομοκρατήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους εταίρους, από τις κλειστές τράπεζες. Πρέπει να σας πω ότι πολύ σύντομα μετά την είσοδό μου στο Μαξίμου συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα εντελώς διαφορετική, μια ηλεκτρική, αρνητικά ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα του πώς θα διαχειριστούμε τώρα αυτό το όχι. Ήταν ξεκάθαρο ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν διαφορετική, αυτή που θα έδινα εγώ από αυτή που θα έδιναν άλλοι. Είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές ώρες αργότερα, κατά τις 4-4.30 το πρωί, επέστρεψα στο διαμέρισμά μου και συνέγραψα την επιστολή παραίτησής μου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω από αυτό. Και σίγουρα θα δώσει τη δική του εκδοχή σε όλα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Δεν μας έχουν συνηθίσει όλοι αυτοί εδώ της αριστεράς και είναι το πέμπτο θέμα στη σειρά βέβαια αξιολόγησης. Από τον Μπροσίνη και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους βλέπουμε ανθρώπους της αριστεράς, ξαναλέω, που διαφωνούν εμένα αλλά δεν θέλουν να αφήσουν την καρέγκλα δε. Λένε κάτι αμφιλεγόμενα, θα στηρίξω, δεν θα στηρίξω αλλά θα είμαι εκεί, δεν παρετούμε, περιμένω να με διώξει. Όλα αυτά είναι τελείως κωμικά αφενός, τελείως ξένα. Ανάξια της εποχής που ζούμε, αν κάτι θέλει τουλάχιστον και κάτι που θα μπορούσαν ακόμη και αυτοί να δώσουν είναι θάρρος, εντιμότητα, αλήθεια. Δεν στοιχίζει τίποτα, δεν έχει να κάνει με πακέτα μέτρων, με μνημόνια, με πραξικοπήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι πρέπει να ήταν το κλίμα στο Μαξίμου, αν κρίνουμε από τις εκ των υστέρων αντιδράσεις του Μαξίμου κυρίως και των υπολείπων. Ο ΦΠΑ θα ανέβει στο 23%. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, σας το λέμε, διότι η αριστερά ποτέ δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, γιατί αν το κάνει αυτό, όποια κυβέρνηση το κάνει, θα οδηγήσει την οικονομία στα βράχια. Η δική μας πρόταση είναι χαμηλός φόρος προστιθέμενης αξίας για τα βασικά είδη διατροφής και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23%, αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Διότι αν αυτά δεν γίνουν, όλες οι εξαγγελίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι λόγια του αέρα. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε το και ως επανάληψη. Και στο σχολείο δεν κάνουμε επανάληψη. Τον σος, όπως λέγαμε, αυτά είναι τα σος. Κάποιες ωραίες διαφημίσεις, ωραίες ήταν όντως, αυτές που παίζανε πριν την 25η Ιανουαρίου. Η πιο ωραία ήταν αυτή για τους αγρότες, γιατί έχετε μάθει τι ακριβώς θα συμβεί στους αγρότες. Κάτι πάρα πολύ έτσι απλό, ουσιαστικά τους εξαφανίζει. Πληρώνω για το χωράφι φόρο, σαν να είναι διαμέρισμα. Πουλάω σχεδόν στο κόστος. Λένε θα βγω στη σύνταξη μετά τα 67. Παλεύω. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πάλι των Βρυξελών. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ωραίες διαφημίσεις. Τις ακούγαμε, τις απολαμβάναμε, τις βλέπαμε. Τότε που δεν ξέραμε, δεν ρωτήσαμε και κανέναν, είναι η αλήθεια. Σαν λαός πάντα μιλάμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Είχαμε φτιάξει πριν κανένα τρίμηνο, μετά ναι, Μάρτιο, ήταν Απρίλιο, δεν έχει σημασία, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο της διαπραγμάτευσης του πενταμήνου, ένα μοντάζ. Είχαμε πάρει τα λόγια του Πρωθυπουργού, τα είχαμε αλλάξει λίγο και κάναμε αυτά που κάνουμε συνήθως εδώ. Θα ακούσουμε αυτούς ή ότι είχαμε μεταδώσει κάπου εκεί, αρχές άνοιξης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσω την στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Πρώτον, θα συνεχιστεί το θέατρο σκιών της τελευταίας πενταετίας που επιδείνωσε τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση. Μπράβο! Δεύτερον, η συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μπράβο! Τρίτον, απομείωση των συντάξεων και του πραγματικού μισθού. Μπράβο! Τέταρτον, προστασία της Ευρωζώνης και της προοπτικής της. Μπράβο! Πέμπτον, επαναφορά της μνημονιακής πολιτικής. Μπράβο! Και της λιτότητας. Έκτο, εξοντοτικά μέτρα στους χαμηλοσυνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Είμαι Παδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παλιό και αυτό, καλό. 6-6. Τα είχαμε φτιάξει τότε, πού να ξέραμε ότι θα πέσουμε μέσα. Συνήθως με τα μοντάζια μας προσεγγίζουμε κάπως, αλλά εδώ... Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Έχουμε πέσει μέσα και βεβαίως έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Ούτε εκεί περιμέναμε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είχαμε για όλες τις λέξεις και για όλες τις κινήσεις και για όλα τα θέματα που είπε και ξύπε ότι θα είχαμε τα κατάλληλα ηχητικά. Έχει σημασία να έχει κανείς το ηχητικό? Μια μικρή σημασία. Τουλάχιστον να θυμόμαστε. Μπας και δεν την ξαναπατήσουμε. Βάζω το πρώτο πληθυντικό, ως λαός εννοώ, γιατί. Ευτυχώς υπήρχαν και αρκετοί που δεν την πάτησαν. Μπας και δεν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Την επόμενη φορά καινούργια, άλλα λάθη, γιατί λάθη θα γίνονται πάντα. Δεν μιλάει κανένας αλάνθαστος ή αλάθητος που είπε και ο Τσίπρας προχθές, αλλά τουλάχιστον να μην είναι επαναλαμβανόμενα, να μην είναι τα ίδια λάθη. Ένα αίτημα ψηλό, σοβαρό θα ήταν αυτό. Την επόμενη φορά άλλα λάθη. Πιο ωραία, πιο ποιοτικά, πιο δυνατά. Όχι τα ίδια και τα ίδια. Πάλι ελπίζουμε, βρίσκουμε έναν, του φορτώνουμε, του αναθέτουμε να τα κάνει καλύτερα, δεν τα κάνει καλύτερα, μας κοροϊδεύει, ξέρουμε ότι μας κοροϊδεύει και μετά ερχόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τον επόμενο που θα κάνει την ακριβώς ίδια διαδικασία. Ευχές είναι, τσάμπα δεν στοιχίζουν. 2-11-200-8-200, όποιος θέλει να συνομιλήσει, να ακουμπήσει πάνω στον Αποστόλη, να καταθέσει ψυχή που είναι τόσο πρωτότυπο αυτή την εποχή, αλλού καταθέσεις δεν γίνονται, τουλάχιστον οι ψυχές μπορούν να κατατεθούν στο ATM Αποστόλης. Το ταφμί θα το συμπληρώσουμε στην πορεία. SMS, όποιος θέλει να στείλει γραφή real και ενώ το μήνυμά του και μετά αποστολή όλο αυτό στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ελάτε όλοι μαζί στο κόμμα που μας έλαχε να κάνουμε αυτό που ακριβώς προτείνει ο Πρόεδρος. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη, που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από το Βόλο. Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Βάσια από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Γαρνωθείτε γιατί χανόμαστε. Γαρνωθείτε στο κόμμα που μας έλακε. Στον συνασπισμό. Αυτή είναι η πάλι των Βρυξελών. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολύτε. Είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία για μια ακόμη φορά. Μαρσό, μαρσό, για γελάει ο κόσμος. Εμείς είμαστε ανέκδοτο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο. ΣΥΡΙΖΑ. Να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αθάνατη! ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Έλεγε για τους άλλους που τους υπαγόρευαν οι ξένοι και γράφανε εδώ τα μνημόνια στην Αγγλική για τους προηγούμενους, όχι για τώρα. Λοιπόν, μήνυμα εδώ, ο Βασίλης λέει: το πραξικόπημα έγινε και πέτυχε. Αυτός που βλέπουμε δεν είναι ο Τσίπρας, είναι κλόνος του. Το Τσίπρα τον κρατάνε φυλακισμένο στα μπουντρούμια της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ανάμειξη εξωγήινων. Βασίλης Βου. Κάτι παραπάνω θα ξέρεις, και εμένα έχει πάει και ο νους μου, αλλά ας αφήσουμε αυτά. Να πάμε στην αλήθεια, στο ρεαλισμό, στην καθημερινή ζωή. Πριν μία μισή ώρα βγαίνει ο Καμένος εκεί από την κοινοβουλευτική του ομάδα και κάνει την εξής δήλωση. Προχθές το βράδυ έγινε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε. Εκβιάστηκε να έρθει σε συμφωνία. Εκβιάστηκε να έρθει σε συμφωνία σε ένα κείμενο το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από το κείμενο το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το οποίο ενεκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και με τη δική μας συμμετοχή ομόφωνα. Μάλιστα, δεν έχουμε παρέμβει, έτσι ακριβώς το είπε και άλλα βέβαια. Να σταματήσουμε λίγο σε αυτό. Έγινε πραξικόπημα. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε. Το θέμα είναι αν εκβιάστηκε κάποιος ή αν δέχτηκε τον εκβιασμό. Γιατί μπορεί η Μέρκελ, ο κάθε ισχυρός, να θέλει να εξοντώσει κάποιον. Όχι να εκβιάσει απλά, να τον εξοντώσει. Αν ο άλλος στυλώσει τα πόδια και δεν εκβιαστεί. Μπράβο του, βλέπουμε παραπέρα τι κάνουμε και προχωράμε. Το να καταγγέλει στους εκβιαστές ότι είναι εκβιαστές είναι κωμικό εδώ που έχουμε έρθει, το έχουμε καταλάβει όλοι, το ξέρουμε. Δεύτερον, αν εκβιάστηκε, γιατί τον στηρίζεις? Το προϊόν του εκβιασμού που είναι το μνημόνιο υπάρχει, το στηρίζουμε, δεν το στηρίζουμε, το δεχόμαστε, δεχόμαστε τον εκβιασμό ως πράξη, δεχόμαστε και το αποτέλεσμα και τι προχωράμε και τι θα γίνει από κάτω. Αν είναι κάτι κακό αυτό που έγινε εκεί, δεν πρέπει να το καταγγείλεις. Αν είναι κάτι καλό, δεν το καταγγείλεις. Ερωτήματα απλά, τόσα και άλλα τόσα φαντάζομαι θα έχετε να προσθέσετε κι εσείς, γιατί όταν ακούμε τον Καμένο τις τελευταίες μέρες, δημιουργούνται αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. Τι θα κάνει, αν συμφωνεί, αν δεν συμφωνεί. Αφού λοιπόν είπε για τους εκβιασμούς και για το πραξικόπημα, συνέχισε τη δήλωσή του, στηρίζοντας τον εκβιαζόμενο και τον υποπραξικόπημα Αλέξη Τσίπρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Δεσμευόμαστε και θα ψηφίσουμε αυτά για τα οποία συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και μόνο. Και όχι άλλα μέτρα τα οποία επιβάλλονται κατά παράβαση τις συμφωνίες που είχαμε κάνει και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να ψηφιστούν τα μέτρα της Παρασκευής. Λίγο φλού, γιατί οι πολιτικοί αρχηγοί στη σύσκεψη δεν είχαν πει ακριβώς για μέτρα και δεν είχαν πει για αυτά τα μέτρα. Τον Αρμαγεδόνα που έρχεται. Παρ' όλα αυτά. Ήταν μια σαφής, ακόμη μια σαφής δήλωση. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Αν κάτι δεν θέλει αυτή τη στιγμή αυτός ο τόπος και ο λαός, κυρίως τόσο κουρασμένος, απογοητευμένος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι αυτή την ασάφεια, αυτό το δούλεμα, γιατί ως τέτοιο το βιώνει. Και όλοι ξέρουμε ότι επειδή υπάρχει μια καρέγκλα πίσω από τον κάθε υπουργό, μπορεί αυθαίρετα κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα ότι για την καρέγκλα τα κάνουν όλα, κάνουν τις κολοτούμπες και συμπεριφέρονται χειρότερα από τις προηγούμενους, που οι προηγούμενοι το είχαν τερματίσει το κοντέρ στην ξετσιποσιά. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ετούτοι συμπεριφέρονται, μπορεί, δεν το κάνεις άνετα, ότι ετούτοι συμπεριφέρονται χειρότερα από τους ξετσίποτους τους προηγούμενους. Ναι. Τι λες ρε Αποστολή, τι θα γίνει? Τι σε νοιάζει σένα? Έλα ρε Αποστολή, κατάθλιψη. Εντάξει, θα περάσει. Τι θα περάσει, Αποστολή, αυτό δεν περνάει. Θα περάσει, παιδί μου, πώς περνάει η αριστερά και δεν ακουμπήσε. Έτσι θα περάσει και η κατάθλιψη. Δεν περνάει, Αποστολή, αυτό πάει. Γιατί καλέ, τώρα που μένουμε Ευρώπη, που μένουμε μνημόνιο, μένουμε ευρώ. Έλα ρε Αποστολή, μου έχουν κοπεί τα πόδια ρε Αποστολή. Υπάρχουν ακόμα μέλη του σώματος που θα σου κοπούνε. Μην βιάζεσαι, ζητούν οι εταίροι συνέχεια. Αποστολή. Τα πόδια είναι μόνο η αρχή. Μα τη φέραν ωραία, ε. Α, περίμενε ότι δεν τη φέρουν τόσο ωραία. Κι εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα πιο ξετσίποτο. Ακόμα πιο ξετσίποτο. Φαντάσου πόσο, ε. Αλλά είμαι εμπαθής, γι' αυτό το περίμενα πιο ξετσίποτο. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι περήφανος για τον Τσίπρα. Δηλαδή τέτοιο ξεβράκωμα τόσο άμεσα δεν το είχα. Εμείς δεν είμαστε όμως. Λαός. Σιγά καλά που δεν είμαστε. 62% του δώσαμε εντολή να πάει να φέρει μια ισχυρή συμφωνία. Ισχυρή με την έννοια της ισχύως, της σκληρότητας και της πούτας, αλλά την έφερε. Δεν του δώσαμε τέτοια εντολή εμείς. Το όχι που του δώσαμε ήταν όχι τα μέτρα όπως μας είπε. Α, ναι. Έλα μαλακία, κατάρα. Κοίτα να δεις. Παρεξήγηση. Ας το γράφατε από κάτω λίγο πιο καθαρά. Γιατί το όχι, το σκέτο αυτό όχι δεν ήταν. Κατάλαβε διαφορετικά μάλλον. Μάλλον. Παρεξήγηση. Δεν πειράζει. Next time. Ναι. Περηφανώς. Ε, βέβαια. Και αξιοπρεπής, ε. Επειδή βλέπω τον Αντάριζα να έρχεται, ΣΥΡΙΖΕ που θα φύγουν και θα πάνε στην Ανταρσία, θέλω να πω σε αυτούς τους αλτιμπάκους, τους πολιτικούς, κάτι Λαφαζάνιδες, κάτι Κωνσταντοπούλου, κάτι Λαπαβίτσες, ότι ό,τι και να κάνουν και η ζωή θα είναι η πρόεδρος Βουλής που έφερε το χειρότερο μνημόνιο όλων των εποχών στην Ελλάδα. Κάτσε, με βιάζει, κάτσε να δούμε το σόου τη ζωή. Αυτό θα με εξοργήσει περισσότερο από το μνημόνιο το ίδιο, φίλε. Θα βγει η ζωή πιο αριστερά, τι να σου πω, από τον Τζε Κεβάρα. Λοιπόν, τέρμα με τις γελοιότητες, τέρμα με τις μαρκές, πρέπει να οργανωθούμε, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρώτον, θέλω να ενημερώσω το Θύμιο με πολύ αγάπη, επειδή τον αγαπάω πραγματικά. Καλά περισσότερο από σένα, όχι, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, συγχωρώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κανένα δεν αγαπάω σαν και σένα. Πρώτον, θέλω να του πεις ότι αριστερά δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι. Γιατί, παιδί μου, κάνει τόσο φιλότιμη προσπάθεια να την ξεφτυλίσει, γιατί να μην είναι. Δεν αγγίζει. Δεν είναι αριστερά ο Αλέξης. Σημασία έχει ότι το γνωστό το πες, κάτι θα μείνει. Αυτό το λέγε αριστερά. Κάτι θα μείνει στον κόσμο το τι κατά είναι η αριστερά, σύμφωνα με αυτό που πλασάρει ο Τσίπρας. Σήμερα, αφού μας πακετάραν και μας βάλαν και την κορδέλα, εύχομαι πραγματικά, πραγματικά ο λαός αυτό το πράγμα να το πήρε ως μάθημα και τώρα που την έφαγε για ακόμα μια φορά, να δει από εδώ και πέρα τι έχει να κάνει. Θέλει λίγο προσοχή το από εδώ και πέρα, ε. Ναι, γιατί ναι, οι σύντροφοι ούτε γι' αυτό δεν συμπροετοίμασαν, οι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει λίγο προσοχή το από εδώ και πέρα, γιατί θα σκορπίσουμε προς τα που θα πάμε. Τόσο καιρό διαπραγματευόμασταν τον προφυλακτικό. Σήμερα ούτε αυτό, ρε φίλε. Και όχι τίποτα άλλο. Χες το προφυλακτικό. Χωρίς προφυλακτικό. Να κολλήσουμε τουλάχιστον κάτι, να πάμε στο διάλογο να τελειώνουμε. Δώσε αφροδίσια στον κόσμο να έχει να σκέφτεται άλλα. Τι κάνουν τα κανάλια, δεν κατάλαβα. Ο Θήμιος προηγουμένως έκανε μια πρόταση να μην περνάνε οι εξωτερικές αποστολές κοντά από την Κεσαριανή. Μα τώρα, ο Τσίπρας όταν έρχεται από το εξωτερικό, δεν πρέπει να περνάει από δρόμο που έχει μέσα τη λέξη αντίσταση. Που κατεβαίνει την εθνική αντιστάσεω, όχι. Ούτε το εθνικό πια ταιριάζει, ούτε το αντίσταση. Και μόνο που χαίρονται οι Αδόνιδες και λένε ότι τελευταία στιγμή ο Τσίπρας διάλεξε την Ελλάδα από το κόμμα και είναι μαζί με τον Τσίπρα, αυτό με κάνει ανησυχώ περισσότερο ακόμα. Ακριβώς. Εγώ να προτείνω και κάτι άλλο. Επειδή ως καθηγήτρια φιλόλογος είμαι υποχρεωμένη να ετοιμάζω τις εθνικές εορτές στα σχολεία, θα πρότεινα να τις καταργήσουμε και αυτές, γιατί θα κοροϊδεύουμε πάρα πολύ τα παιδιά και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επειδή μπορεί να μείνουμε ορφανά, δεν λες τον Καλαμούκι μέχρι να φύγετε την Παρασκευή να μας πει επακριβώς και με λεπτομέρειες το πρόγραμμα του Κουκουέ. Δεν έχεις ανάγκη, δεν έχεις ανάγκη. Έχουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης να πορευόμαστε. Με την ευκαιρία, μιας και πήρες, δεν έχω πώς να σε ευχαριστήσω για τις πολιτικές σου επιλογές. Δεν έχω πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εκ μέρους και των επόμενων αυτοκτονούντων. Να σε καλά. Εγώ δέχομαι ότι ο Τσίπρας πήρε τα πράγματα πίσω. Εσύ είσαι σίγουρος ότι ο Κουτσούμπας δεν θα τα πάρει πίσω. Βρε, άσε με μένα, σου λέω τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ρε παιδί μου, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Α, συμφωνείς. Ο Καλαμούκης βάζει στο χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι ο Κουτσούμπας μπορεί να μην είναι χειρότερος από τον Τσίπρα. Στο Ευαγγέλιο δεν το βάζει κανείς, γιατί αυτοί που το βάλανε στο Ευαγγέλιο από ό,τι βλέπω, αυτοί που δεν πιστεύανε και το βάλανε στο Ευαγγέλιο, βλέπεις τι έγινε. Αν περιμένεις να σωθεί επειδή κάποιος θα βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο, να μην σωθούμε. Έτσι δεν θα σωθούμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω κάτι τσιμεντόλιθου σπίτι, θες να σου φέρω να τακιάσουμε το ταξί, έτσι κι αλλιώς δεν θα έχεις λόγο να κυκλοφορήσεις. Άδειο πέρα δόθε, βαρετό είναι. Βρε μα***, εγώ είμαι από την Αρκαδία, δεν κατάλαβες, δεν είμαι τσιμπουκόφλωρος σαν και εσένα. Από την Αρκαδία, θα πας να γίνεις αγρότης, προνόμια για τους αγρότες που άκουσα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για την πρώτη φορά αριστερά, ήταν αξέχαστη εμπειρία. Θα έχουμε να λέμε ότι πέρασε και η αριστερά από την Ελλάδα και δεν ακούμπησε. Εγώ δεν πρόκειται να πεινάσω. Τουλάχιστον μωρή γελία. Θα μπορούσες να είσαι πιο σεμνή την επόμενη μέρα. Άισιχτήρα από εδώ χάμου. Λίγο πιο σεμνή θα μπορούσες να ήσουν την επόμενη μέρα. Τέτοια ξεφτύλα πια, ένα μάζεμα τουλάχιστον. Άιντε, γεια! Ενημερώ και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, κολλείται. Το έχουν καταλάβει και ο Σούλτς και η Μέρκελ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, γι' αυτό φτιάξαν και αυτό το πολύ ωραίο ταμείο. Όμως, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος, δεν θα είναι η έδρα του στο Λουξεμβούργο. Εδώ θα μπαίνουν οι σφραγίδες. Θα ξεπουλάμε από εδώ αυτά που πρέπει να ξεπουληθούν από εδώ. Και είχαν και την χαρά να το παρουσιάσουν αυτό ως κατόρθωμα μετά από 17 ώρες διαπραγματεύσεων. Το ζήσαμε και αυτό. Ακούγαν πριν τη διαφήμιση για το ένθετο που θα έχει Real News στα ιστορικά θέματα. Τα θέματα είναι πολύ ωραία, Βάρκιζα και όλα τα υπόλοιπα. Τι να μας πούνε τα ιστορικά θέματα, είναι ο Μπογδάνος εδώ που εξηγεί τι ακριβώς έχει γίνει στη Βάρκιζα. Ένα πράγμα θέλω να δώσω και σας το δίνω, διότι ξέρω ότι μας βλέπουν 15χρονα αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που δεν ξέρουν τι είναι η Βάρκιζα. Ναι. Η Βάρκιζα είναι, και το λέω επειδή μου το στέλνουν πολλές φορές, λέει αναφέρεστε σε πράγματα και δεν μας εξηγείτε τι είναι. Λοιπόν, η Βάρκιζα είναι η συμφωνία της Βάρκιζας, σύμφωνα με την οποία το ΕΛΑΣ, ο ΕΑΜ, λοιπόν, θα κατέθετε τα όπλα. Δηλαδή το αριστερό. Αυτό και κλαίνε σε αυτήν την φωτογραφία. Μπράβο. Έχει συμβολίζει την ήττα της αριστεράς. Όχι. Λοιπόν, συμβολίζει και την ήττα της δεξιάς που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη συμφωνία που έκανε. Αυτά έτσι λοιπόν γράφεται, μάλλον έτσι περιγράφεται η ιστορία. Από τα παράθυρα, εκτός των άλλων, την ήττα της αριστεράς, ναι. Από το ΝΕΑΜ και το ΕΛΑΣ και όλα αυτά. Είναι και η ήττα της δεξιάς γιατί δεν τήρησε τη συμφωνία που έκανε. Μια χαρά την τήρησε. Είχε αρχίσει, έσφαζε κανονικά. Φυλάκιζε, κυνηγούσε και οδήγησε τα πράγματα εκεί που τα οδήγησαν. Αναγκαστικά οι άλλοι έπρεπε να αμυνθούν με κάποιο τρόπο. Ξέρω, ταράζεστε τώρα και ερεθίζεστε με αυτά, αλλά γι' αυτό είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Μόνο ο Μπογδάνος θα τα λέει από αυτή την πλευρά. Θα τα λέμε κι εμείς από μια διαφορετική πλευρά. Το προηγούμενο Σάββατο, πριν το δημοψήφισμα, Παρασκευή βράδυ το ανακοίνωσε, Σάββατο πέρασε από τη Βουλή η έγκριση, αν θυμόσαστε. Έγιναν οι ομιλίες των υπουργών, πολιτικών, αρχηγών και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή μιλάει ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ, κάθεται κάτω και σηκώνεται ο Τσίπρας πάνω και του τη λέει του Κουτσούμπα, αλλά και στο ΚΚΕ. Θέλω να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι ακριβώς είπε με αυτό το ύφος του λαϊκού ηγέτη που εγώ απευθύνομαι στο λαό για να πάρω τη γνώμη του και να πάω μετά να πολύ ισχυρό στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ. Να ακούσουμε τι είχε πει τότε ο Τσίπρας προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ούτε σε εσάς, ούτε στους άλλους από την άλλη πλευρά. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Από μόνο του παίζει αυτό, στέκει πάντα, θα έπρεπε να είναι κανονικά και πολιτική διαφήμιση. Λαός, μέρος δεύτερον. Τώρα τι θα βάλουνε σε αυτή τη Βουλή, κάγκελα, τι θα βάλουνε. Δεν έχουν ανάγκη καλέ. Γιατί ο Τσίπρας είναι ο μόνος ηγέτης που κυκλοφορεί στο πλήθος, τον αγκαλιάζει ο κόσμος. Μέχρι προχθές, τον αγκαλιάζει ο κόσμος και δεν κινδυνεύει. Δεν έχει λόγο να πει κάγκελο. Πιστεύεις, έχει. Μήπως κατεβάσουμε και τίποτα, τάξ. Μη φαγωθούμε οι αριστεροί μεταξύ μας, φίλε. Μη φαγωθούμε οι αριστεροί μεταξύ μας. Να επαναπροσδιορίσουμε βέβαια ποιοι είναι αριστεροί. Αλλά οκ. Okay. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει σε αυτό, ξεσκαρτάρουμε. Δεν είναι λίγο. Αυτά δεν τα εκτιμάτε. Ναι. Σε σένα έχω να πω μόνο μια συγγνώμη. Μεγάλη συγγνώμη, παιδες. Σε εμάς γιατί? Σε όλους. Α, κατάλαβα τι ψήφισες. Γεια. Γεια. Αν σε κάποιον ζητάει μια συγγνώμη ο Τσίπρας, είναι σε Σαμαρά και Βενιζέλο, σε κανέναν άλλον. Που τους ξεκούρισε από τις θέσεις τους. Έτσι. Για να κάνει ακριβώς τα ίδια. Το κολόπεδο επειδή είχε όρεξη να υπογράφει μνημόνια. Ναι. Ρε, Αποστόλη, κυρία Λουκά, είμαι να σου πω ότι Ελένη Λουκά παγκόσμια είμαι, το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω, καλέ, σε όλα τα κανάλια σε έχω δει. Μα ιντανός από τους λίγους. Αυτό σου λέω, πού με έχεις δει, για πες μου. Θες να τα ακούς, μωρή ψωνάρα. Αυτό σου λέω, έκοψα όλα τα κανάλια. Είμαι σίγουρος ότι τα ακούς. Ότι έχεις και καταγραφικό σπίτι σου και κόβεις τα κανάλια όλα. Τι στο διάλο, παιδάκι μου. Η CIA οχλιά μπροστά σου. Άκου, ακούστηκε η Ορθοδοξία παγκόσμια. Μα γι' αυτό ήρθε η συμφωνία. Επειδή ακούστηκε η Ορθοδοξία παγκόσμια, το στάνιο μου μέσα. Που έκανε. έκανε αφιέρωμα το CNN, το πιστεύεις? Δεν σου κάνει εντύπωση, βρε? Μου κάνει εντύπωση, μου, δηλαδή με πόσες μαλακίες θα ασχοληθούν πια? Δεν είναι θαύμα του Θεού, βρε? Είναι θαύμα του Θεού, καλέ. Μ' αρέσει που ό,τι και να γίνει στη χώρα υπάρχουν κάποιες σταθερές. Αυτό μ' αρέσει. Η πετριά σου είναι ό,τι πιο σταθερό έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση. Είναι θαύμα. Άσε μας, μωρή Λουκά. Εντάξει, μπράβο. Μου έκανε αφιέρωμα. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ. Συγκινήθηκα. Μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο. Κάτσε λίγο να την παίξω να πέσει. Άντε, γεια. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Του βάλουν το παιδί το πιστόλι στο κεφάλι και μας προδώσανε. Μα τι τράβηξε το καημένο. Τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε και είναι αρκετό. Να αναγνωρίσουμε ότι είχε καλή πρόθεση και πήγε να κάνει έντιμο συμβιβασμό. Με τους καρχαριές. Εντάξει, δεν προέκυψε έντιμο συμβιβασμός, προέκυψε έντρομο συμβιβασμός. Έστω, ξεκινάνε τα ίδια γράμματα. Δεν... Κάναμε έντρομο συμβιβασμό. Ήτανε προδοσία αυτό που έγινε. Προδοσία από τους άλλους. Από τους άλλους. Εμείς ήμασταν καλοί. Οι άλλοι δεν κατάλαβα. Εμείς πήγαμε αποφασισμένοι για όλα. Δεν δεχθήκαμε απειλές, δεν δεχθήκαμε το ζυγό, δεν δεχθήκαμε την αλυσίδα του σκλάβου. Οι άλλοι όμως, εκεί. Ότι οι άλλοι δεν το ξέραμε. Ότι δεν το ξέραμε ότι οι άλλοι θα πάνε έτσι. Μάλιστα. Έχω στενοχωρηθεί. Σας καταλαβαίνω που έχετε στενοχωρηθεί. Δεν τα ψηφίζω τα τέρατα που μας φέρανε μέχρι εδώ. Τους προηγούμενους. Το παιδί αυτό ήταν αθώο. Το βάλανε εκεί πέρα. Μωρέ, σε καταλαβαίνω και εσένα. Παναθεμάτα. Κάτσε εκεί, δεν λέω. Μετά από ένα θάνατο, καλό είναι το πένθος πρώτα. Αλλά αφού τελειώσει το πένθος, λίγο να ανασυγκροτηθούμε. Εγώ ξέρω τι λυπάμαι. Εσάς τους νέους, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου. Αν μας λυπάσαι, λίγο πιο σοφές επιλογές στις Κυριακές των εκλογών, λίγο προσοχή παραπάνω, έλα, για φίλια. Σ' αγαπώ, ζωή σε μας, γεια. Αυτούς που σου παίρνουν και σου λένε για το ευρώ και δραχμή. Το ζήτημα δεν είναι ευρώ δραχμή, πες τους. Είναι μόνο ευρώ, γιατί με το ευρώ καλύτερα. Τα έχει πει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ο Σπύρος, ναι, βέβαια. Το ζήτημα είναι εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδερφέ. Κάτσε, παιδί μου, τι εκτός, τι θα κάνουμε εκτός, μόνοι μας θα κάνουμε. Το πίθηκο στο δέντρο το Μονάχο. Είναι δυνατόν. Μην περάσει καν από το μυαλό μας να βγούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, σε μια ας πούμε λαϊκή εξουσία, λέω εγώ πραγματική. Σε λαϊκή εξουσία. Έχουμε βαριά βιομηχανία. Όχι. Έχουμε νόμισμα, όχι. Τι έχουμε. Ροδάκινα θα τρώμε. Κάση που ροδάκινα δεν έχει όλο τον χρόνο. Και μην μας περάσει καν από το μυαλό να ακολουθήσουμε κάτι άλλο. Τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτα. Περίμενε, καλέ, θα αλλάξω σηκώτη. Περίμενε. Τους κοετζίδες που ψήφισαν ναι και παρόν. Αυτοί είναι αριστεροί πραγματικοί. Αυτό. Τι, ναι. Αν πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους μέσω ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε η επανάσταση του παρόντος. Όλες οι έννοιες πια έχουν ξεφυλιστεί. Δεν υπάρχει μία. Μεγάλη δουλειά έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη δουλειά. Εικονοστάσεις θα του ανοίξουν οι Σαμαράδες και οι Αδόνιδες. Δεν πειράζει, τελειώνουν σιγά. Λαμπάδα κάθε μέρα. Ποιος τελειώνει, καλέ? Τελειώνουν, σου λέω. Τέτοιο βούτυρο στο ψωμί των ακροδεξιών δεν έχει δώσει άλλος. Έχουν βγάλει μύκητες στα χέρια των δεξιών από το τρίψιμο που τα τρίβουν από τη χαρά. Και βούτυρο από το ψωμί του λαού επίσης όμως πήρανε και αυτό θα φέρει πείνα και θα φέρει και η πείνα θα φέρει σιγά σιγά και σβήσιμο της τολούρας. Και θα φύγουν και οι αυταπάτες σιγά σιγά. Πιστεύω τελειώνουν από όλοι. Ναι, μόνο που αλλάξαν λίγο και τα συνθήματα, γιατί ξέρεις πια στην ξετσιποσιά τους πάνω οι Σιριζέοι δεν σέβονται. Αλλάξαν τα συνθήματα, τέρμα πια σε αυταπάτες και με το κεφάλαιο και με τις βαρβάτες. Ναι, αυτές τις υπογραφές τσακαλώτου, αυτές τις βαρβάτες. Αλέξη, σύντροφε Αλέξη. Α, μην το λες το σύντροφε μπροστά. Δεν πάει με το Αλέξη, sorry. Ήξαν αλλαγές μετά από προχθές, ναι. Στα τέσσερα και εσύ, Αλέξη, στα τέσσερα. Λοιπόν, Αποστόλη, και με το όχι και με το ναι, μας τη βάλανε τόσο βαθιά, όσο δεν τη βάλανε οι Τούρκοι στον Αθανάσιο Διάκο. Δεν φταίνε αυτοί, εμείς οι χαχόλοι φταίμε. Αν καταλάβουμε καμιά φορά τίποτα, έχει καλώς. Αλλιώς μια ζωή εκεί, βόδια θα είμαστε και σαν γαϊδάρους θα μας φέρονται. Ας πενθήσουμε σε μνά τώρα. Εγώ δεν πενθώ. Όχι. Εγώ πεισμόνω. Καλή οπτική. Στην Ελλάδα τα πραξικοπήματα τελείωσαν μαζί με το παλάτι. Τελεία και παύλα. Θα τελειώσαμε τα πραξικοπήματα. Παλιά δήλωση και αυτή, γιατί είπαμε για κάθε θέμα έχουμε και 5-6 δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Να το πει και στον Καμένο, που νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι μόνο ο Καμένος βέβαια και άλλοι. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα κατά κάποιου που τον θέλουν όλοι όμως αυτοί που υποτίθεται κάνουν το πραξικόπημα για να περάσει τα μέτρα που δεν θα μπορούσαν να τα περνάγανε με άλλους. Thank you. κράτησα τη ζωή μου. Διαλέγουμε τους στίχους, τους κρατάμε και προχωράμε παραπέρα. Στο τελείωμά του θα ακούσουμε το λαό και ο λαός αμέσως μετά θα μας πάει στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Θα ασκήσω το μνημόνιο. Θα ασκήσω, λάθος, έγινε λάθος, ήταν δημιουργική ασάφεια. Θα ασκήσω το μνημόνιο, το χειρότερο των προηγουμένων. Να τα είδες για άλλη μια φορά ότι η αριστερά αποδείχθηκε καλύτερη από τη δεξιά. Τι έφερε από τους σε σχέση με τους άλλους, καλύτερο μνημόνιο. Τι ήταν οι άλλοι, χειρότεροι. Άρα, οπ, αριστερά για πάντα. Τι εντολή που πήρε ότι θα καταργήσω το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, είναι εντολή για συμφωνία. Ναι, για συμφωνία με ένα άρθρο και ένα νόμο η συμφωνία όμως. Και άμεσα μπαμ, γιατί αν μέχρι Τετάρτη δεν τα έχουμε κάνει, θα φύγει η Ακρόπολη νύχτα. Που τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μην φύγει κιόλα, δεν καμπόμαστε να βλέπω τις καλοσχέσεις όλη την ώρα. Πούλατε εκεί να πάει στο διάλο, κάτι ένα ωραίο μολ, κάτι. Αυτό το πεντοζάλι, ρε παιδί μου, γιατί μου μοιάζει με οριεντάλ εμένα. Οι Τούρκοι παλιά, οι αγάδες, είχαν αγοράκια στον κήπο τους Ημερακλίδες και τις χορεύανε διπλοπενιές. Η διπλοπονιά στα τουρκικά λέγεται τσιφτετέλη. Τώρα θα το πούμε διπλοπονιές, που θα χορέψουμε εμείς δηλαδή. Διπλοπονιά και τριπλοπονιά, μη σου πω τετραπλοπονιά. Θα επιστρέψει ο Τσίπρας και θα κεράσει πολύ πονιά που λέμε. Εγώ είμαι στο ταξί μέσα τώρα. Καλά κάνεις. Και εκεί να μείνεις, φίλε, ταμπουρό σου εκεί. Κλείδωσε και τις πόρτες έτσι κι αλλιώς να χτυπήσει κανείς να μπει μέσα. Θα χτυπήσει με αυτή την αύξηση του ΦΠΑ που έχει τώρα και στα ταξί. Αυτόν τον άνεμο της αλλαγής δηλαδή δεν τον μπορώ με τίποτα. Μου έχει κάψει τα σωθικά. Πες λοιπόν στον φίλο μου τον Σιριζέο ότι σε 3 χρόνια αυτός που θέλει να κάνει ταμείο δεν θα του έχει μείνει κοκαλάκι. Όχι για ταμείο, ούτε για γλύψη. Τι κοκαλάκι καλέ, ούτε μπουλόνι από το ταξί δεν θα έχει μείνει. Και να αφήσουν και το κουκουέ ήσυχο, γιατί το κουκουέ ξαναβγαίνει άλλη μια φορά. Δυστυχώς αληθινό. Και άμα έχουν κότσια να βγουν στον καθρέφτη να βρίσουν τους εαυτούς τους πρώτα και μετά να βγουν στον δρόμο και να πούνε πραγματικό όχι στα μνημόνια. Τόση ντροπή, τόση ταπείνωση, τόσος εξευτελισμός. Και τόση αριστερά. Νησάφη, κουράστηκα, τόση αριστερά, 6 μήνες πια. Φτάνει, ας αλλάξουμε λίγο. Μια ανεφόρον παράδοση του λαού στα νύχια των διεθνών το κογλίφι. Όχι το κογλίφι. Αυτά τα λέει ο Τσίπρας παλιά, δεν ισχύουν. Δεν είναι το κογλίφι. Δεν είναι ότι τρίζουν τα κόκαλα του Χίτλερ βρέποντας αυτή την Ευρώπη. Και αν τρίζουν, τρίζουν επειδή τρίβει τα χέρια του. Και σου λέει αυτή είναι παρακαταθήκη. Όχι αυτές που λέει ο Τσίπρας. Αυτή είναι παρακαταθήκη για Ευρώπη, μια χαρά. Θαυμάζει το Σόιμπλε που αν ζούσε ο Σόιμπλε τότε με το καροτσάκι, θα είχε γίνει Βιλανόβα στην καλύτερη. Αλλά μια χαρά τέκνο βγήκε. Φασιστικότερος του φασιστέως που λέμε, το γνωστό. Εγώ δεν είμαι Σιριζέος. Κακός. Έχασες ιστορική ευκαιρία. Να έχεις να λες τα παιδιά σου, έχασες. Πραγματικά είναι γελί. Ποιο μαγκάς ήταν ο Σαμαράς που έλεγε πάω γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Βγαίνει αυτή η κουραδομηχανή, είχαν νοιάζει τον μπάγκαλο, έχουν αυτή το φίλι, να κατηγορήσει τη ζωή και τον Λαφαζάνη και τον Στρατούλη γιατί ήταν μάγκες και είχαν να μην πω τι, να υποστηρίξουν αυτό που πιστεύανε. Τα ψέματα τελειώσανε. Άσεις μαγκές, πολύ ωραίο το τραγουδάκι με τον Καραγκιόζη που βάζεις. Βάλε και το πάλι μαζούλεψες μαλακά με το Χάρι Κλίν. Καλέστε τον κόσμο κάτω, θα τους γα. Εγώ πήγα στην Ανταρσία σήμερα. Θα τους γα***σουμε, δεν περνάει τίποτα. Και φάμε Σιριζέικο ξύλο όπως λέγατε, τέλος πάντων. Θυμάσαι που πήγε ο Τσολιάς με τον Τσίπρα για καφέ. Τώρα θέλω να γίνει. Τι? Να πάει ο Τσολιάς μαζί με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τη Φόφη. Όλοι μαζί για καφεδάκι. Ωραία, ρε φίλε, και τι να λένε. Άντε και πάμε. Τι να λέμε. Κάτι θα βρουν να πούνε και έχουν πολλά κοινά. Θα πει τόση κοινή τόπη μεταξύ των. Πότε ακριβώς δώσαμε εξουσιοδότηση στον Τσίπρα να βάλει 50 δις περιουσία της χώρας σε μια εταιρεία... Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Η εταιρεία θα μείνει στην Ελλάδα. Ποια θα μείνει στην Ελλάδα? Η εταιρεία, το Taipei, αυτό θα είναι στην Ελλάδα, δεν θα είναι έξω. Κατάφερε πράγματα ο Τσίπρας. Δηλαδή θα γίνει το ξεπούλημα από μέσα. Δεν θα γίνει από έξω να αποφασίζουν οι υπόλοιποι θα πουλήσουν. Θα είναι μέσα, αυτοί θα τη διαχειρίζονται την εταιρεία, αλλά θα είναι εδώ εγχώριο προϊόν. Μαλάκι σου έπιασε ο Τσίπρας τώρα μεταξύ μας, μαλάκι σου έπιασε, γιατί θα έχουν και τη φορολογία την ελληνική. Ενώ αν πηγαίνανε έξω, θα κάνανε μια offshore, σιγά τόσες εταιρείες έχουν πάει έξω. Θα είχαν και χαμηλότερη φορολογία, τέλος πάντων. Ένα τραγουδάκι θέλω. Το πουλημένη του Ξυλούρη. Δεν κολλάει. Είναι ξεκάρφωτο. Αν πάει εκεί που το εννοείς, δεν κολλάει. Πουλημένη, πουλημένη, άλλη στράτα δεν σας μένει. Μνήμα σας προσμένει, κάσα καρφωμένη. Τους πουλημένους, πετρόνια, τους πετροβολάμε. Πώς δεν κολλάει το πουλί? Θα δεις τώρα, θα δεις, υπάρχει προοπτική ανάπτυξη μέσα σε όλο αυτό. Βέβαια, εκεί που δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση ηφαισιακά μέτρα, τέλος πάντων κάποια έχουν ηφαισιακές τάσεις όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι καλή παρακαταθήκη. Καλά δεν τα λέω, έτσι δεν τα εννοούσε, το ίδιο μπερδεμένα. Θα μας τρελάνετε τελείως σήμερα, άντε. Γιατί καλέ, μη βιάζεσαι παιδί μου. Σε 3 χρόνια θα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Σε 3 χρόνια θα έχουμε μείνει χωρίς. Άντε να μην σου πω τώρα τι θα έχουμε μείνει. Bye.